साथ बना है तू मुझको जहां से दुआ है तू मेरी खातिर बना है तू मुझको जहां से दुआ है तू तू रास्ता तू रह गुजर मेरे इश्क का है पता तू जस्तजू तू आरजू दिल दे रहा है सदा अभी बेइंतहायूं चाहूं तुझे मैं जो टूट के तू बिखरे यहां खत्म ना होगी ऐसी मोहब्बत करने लगा हूं मैं बेपनाह सारे जहां से कर दूं जुदा है अक्स तेरा मेरे लिए ही तेरा निशान भी मुझसे जुड़ा